traw. Skupienie naszych rad, blokowisko pełne chłodu. To musiało być tak, że to jest nasz świat. Klatki tylko bez krat. Układ za układem jest zawarty między każdym piętrem i każdym mieszkaniem. Żaden nie powie, że kłamie. Fakty jak w NATO, każdej klatce bloku osiedlu. Materiały wspólnie palone. Stojąc w środku tego bajzu, całkiem nieźle sobie radzę. Jako część wielu układów przywiązuję do nich wagę. Zawsze z nimi hip-hop, ale w głowie nie w ubraniach. Rozgraniczam modę z życiem i zadaję pytania. Po co chodzą tu złe składy, takie dla ubrania? Rozgraniczam prawdę z gównem i zadaję pytania. Po co znaczek wasz fajowy widnieje na ścianach? Mądrość od głupoty, rozgraniczam taki banał. Po co wypisujesz takie gówno na ścianach? Cuku z erudycji, zdrowo pieprzy taki banał. Dana, dana, fusi cuku, wiodą prym dzisiaj z rana. Dana, dana, cuku, fusek, zdrowo pieprzą ten banał. Co to jest ta erudycja? Płyta dawno już wydana, nowym znakiem DPL i DL-u firmowana. Pokaż swoją moc. Nie podskakuj, bo na nas nie ma mocy. Nie ma mocy. Wiele osób łasi się na tak, teraz modny hip-hop. Motherfucker stawia szyby wybite piłką. Dzisiaj można się dowiedzieć paru niezłych ciekawostek, że hip-hop to zabicie czasu zanim dorosnę. Trzeba być w zawodówce, żeby być hip-hopowcem. Trzeba palić po klatkach, żeby zostać hip-hopowcem. Trzeba kraść i dawać w pierdol, żeby być z ulicy. Trzeba robić wały, bo to hip-hop miejskiej ulicy. Bycie kropy, czyli ten najlepszy układ. Już po stresie, teraz mocno przytul się do mnie malutka.